faces on the photographs have changed. To not confuse it all, the names remain the same. Should I wait or let the past just fall? The whispers are veiled. Whispers are veiled. Should you try to realize someday you may find that there was nothing anyway. Is it me? Did we all get bored and say, playing the game? Yeah.

place and sure unstable. You must keep your actions faithful to a search for common ground. Się Państwu podoba takie radio, takie, w którym starannie wyselekcjonowaną muzykę prezentujemy Państwu niekoniecznie przerywaną niezbyt zdrowym głosem prowadzącego. Może to jest przyszłość. A propos przyszłości, to myślę, że obowiązkowo trzeba iść na urlop. I takie jest postanowienie dziś, więc audycja za tydzień będzie audycją nagrywaną. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dzień dobry. That you score. jeszcze spojrzę na playlistę dzisiejszej audycji. Tam Build to Spill się pojawiło dzisiaj. Chciałbym zapowiedzieć to, co wydarzy się za tydzień, dlatego że w moje ręce trafiła płyta składankowa, na której różni artyści wykonują muzykę zespołu Build to Spill, zespołu, który jest kompletnie zapomniany już chyba. A myślę, że jest parę osób na świecie, którym ponad 10 lat temu ten zespół wydawał się jakoś szczególnie bliski. No to młodzi artyści, kompletnie też nieznani, i to już mówię bez przekąsu zupełnie, postanowili sięgnąć po tamte nagrania i zrobić je trochę po swojemu. Nie wyszło to jakoś szczególnie wyjątkowo, ale jest to moim zdaniem dobry pomysł, żeby sięgnąć po Build to Spill, i taki jest plan na za tydzień. A chwilę później jeszcze Cowboy Junkies. Tak, to w sumie to spotkanie od ostatnie 30 minut to sami znajomi. No i Cowboy Junkies wracają z nowym albumem i może nawet jeszcze się dzisiaj zmieszczą z jakimś drobiazgiem. My Midnight Crips. Pozycja obowiązkowa w okolicach 12-13 lipca co roku. Tak samo też i tym razem Violet, ale po jedno z tych dwóch wielkich nagrań na pewno jeszcze dzisiaj sięgniemy. Jeżeli chodzi o wielkich artystów, to tego państwo lubią. Oj, tak. Let us go now. My one true love, call the gas man, cut the power off. We can spread out, we can set out for the distant sky, see the sun, see it rise. Let us told us how gods would outlive us. They told us how dreams would outlive us. They told us how gods would outlive us. But they jakiś czas temu film, teraz pierwsze nagranie, które zostało udostępnione, no i za jakiś czas nieduża płyta Life in Copenhagen, Distant Sky i oczywiście Nick Cave and the Bad Seeds. Zasłuchanie, taka nazwa audycji, ładna nazwa audycji. Ale pomyślałem, pokażę Państwu trochę dziwnych dźwięków. Może najpierw posłuchajmy. What's up? How's it going? Be a real cheekbone. She is so dreamy. Like she got features on Fellini. Deadpan, unimpressed. Archimedes, palimpsest. Just hanging out. All Julian Casablancas. She is an epiphany. I'm a relay. Just a day. Opens my days. Like she always affinity, M-A-M-A, in all the ways, she's a rage through. Under the sun, there's nothing new, but she keeps it one on, then in the shade, she's a breakthrough. Her line is Pablo, but her color's five, so what about it? Just to review, she will a breakthrough. Nobody stops her, no one can lock her down. She is an epiphany, I'm a relay. Just a day, opens my days like she always knew. I'm an affinity, I'm she keeps on Projectors. Sześcioosobowy zespół z Brooklynu, zespół, który nie jest zespołem początkującym, ale jest ich szóstka, chyba siódma czy ósma płyta studyjna właśnie wydana i nie są początkujący, bo oni sobie wzajemnie fantastycznie przeszkadzają. Każdy z nich tak sobie stoją na tej scenie i każdy mówi, dobra, teraz ja coś zagram, ciach. I ja. I z tego chaosu wychodzi coś naprawdę bardzo fajnego. Ta nowa płyta bardzo mi się spodobała i stwierdziłem, że muszę Państwu pokazać, jak nieoczywiste dźwięki można włożyć pomiędzy inne oczywiste dźwięki. I to jest chyba podsumowanie tego, co tworzą Dirty Projectors. Now the clouds are gathered, my eyes are bright, my back is tattered. The stakes are raised, the townspeople are anxious and alert. The surface of the reservoir is nearer than inert. The flag is hanging motionless on the board outside the door. And in the homes the people look with stares they can't avert. To tytuł ósmego już, dokładnie sprawdziłem, ósmego albumu w dyskografii tego amerykańskiego zespołu. Płyta, która ukazała się przed chwilą. A zaraz obok inny amerykański zespół, który też się będzie Państwu dobrze kojarzył, nazywają się Deep Heaven. Tak? Z przyjemnością? No to bardzo proszę. Thank you. pamiętają Państwo taki amerykański black metalowy zespół Deep Heaven? To ten sam. Ale tak poukrywali te swoje ciężkie brzmienia na tej płycie, że nawet kiedy utwór rozkręca się, kiedy jest rzeczywiście bardzo mocny, to jest to wszystko jakoś załagodzone. Nie wiem jak, nie wiem jak oni to wymyślili, jak oni to technicznie zrobili, ale no, ten utwór przed momentem to była taka zmyła trochę, ale teraz... Z nowego albumu. A mówiłem, że to black metalowy zespół, ale naprawdę trzeba się wsłuchać. Tych dźwięków szalonych jest na płycie oczywiście trochę więcej niż ja Państwu zaprezentowałem, bo ona cała jest taka black metalowo, ale stłumiona i pochowane. Te ciężkie dźwięki gdzieś w tle, gdzieś jakoś tak sobie są, a ich nie ma. Polecam. Tom Donovan. Trochę jak Tom York. Proszę sprawdzić. Lately, nothing seems to be going right.